Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 września, minęła 16. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa Komisji Europejskiej apeluje do unijnych państw o przyjmowanie migrantów z Lampedusy. W Orzeszu zakończyły się wojskowe ćwiczenia, wyjątkowo otwarte dla publiczności. Bilans ofiar powodzi w Libii wzrósł do 11 300, nadal ponad 10 000 osób uważa się za zaginione. Przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała państwa Unii, aby wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zabrały migrantów z Włoch. Ursula von der Leyen wspólnie z premier Włoch Giorgio Meloni złożyła wizytę na Lampedusie, która mierzy się z kryzysem migracyjnym. Ursula von der Leyen powiedziała, że konieczny jest transfer migrantów z Lampedusy i z Włoch przy udziale państw Unii Europejskiej. Zwiększymy wsparcie, aby przetransportować migrantów z Lampedusy. Wzywamy też inne państwa członkowskie, aby wykorzystały dobrowolny mechanizm solidarnościowy i zabrały migrantów z Włoch. Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała, że zamiast relokacji migrantów konieczne jest powstrzymanie ich przyjazdu. Jakie są nasze propozycje? Umowy z krajami Afryki Północnej, by powstrzymać nielegalną imigrację, przemytników ludzi i tragedię na morzu. Zorganizowanie w tym samym celu unijnej misji morskiej. Stworzenie instrumentów prawnych pozwalających na sprawne wydalanie nielegalnych migrantów, które prowadzi Unia Europejska, a nie poszczególne państwa członkowskie. W tym tygodniu na Lampedusę trafiło ponad 11,5 tysiąca migrantów, więcej niż stanowi populacja wyspy. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski skomentował w mediach społecznościowych, że Polska może pomóc Włochom przetransportować nielegalnych migrantów z powrotem do Afryki, ale nie przyjmie ich na swoje terytorium. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński mówił podczas głównych państwowych obchodów 84. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę, że 17 września to symbol brunatno-czerwonego antypolskiego sojuszu. Przypomniał, że była to realizacja paktu Ribbentrop-Mołotow. 17 września 1939 roku to symbol zadania ciosów w plecy przez Sowietów w Polsce walczącej z niemieckim agresorem. To jednocześnie, jak było to już mówione, symbol tego brunatno-czerwonego antypolskiego sojuszu. Nie pierwszy taki sojusz i nie ostatni niestety, jaki został przeciwko Polsce zawiązany. 17 września 1939 roku na wschodnie tereny naszego kraju wkroczyła Armia Czerwona. Tym samym zrealizowała postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i Związek Radziecki podzieliły między siebie strefy wpływów. Na poligonie w Orzeszu skończyły się ćwiczenia ogniowe Jesienny Ogień 2023 z wykorzystaniem sprzętu wojskowego i kilkuset żołnierzy. Ćwiczenia mogła obserwować publiczność. Pokaz zgromadził tłumy. Najbardziej te amunicje mi się podobały. Ten wystrzał rakiet, było super naprawdę. Pierwszy raz w życiu coś takiego widziałam i słyszałam na żywo, także no to takie było dla mnie takie przeżycie. Najbardziej podobało mi się to, jak samoloty i helikoptery latały nad głowami. Bałeś się trochę? Nie, ale bardzo fajne przeżycie. Było świetnie. Nasze czołgi wychodzą na swoje pozycje ogniowe. Czołgi, bardzo dobre sprzęty wojskowe, nowoczesne i bardzo dobrze sobie radziły z przeciwnikiem. Po ćwiczeniach na gości czeka piknik poligonowy. Jest także wystawa sprzętu, który brał udział w pokazie. Można również porozmawiać z żołnierzami, którzy obsługują kraby, rosomaki, wyrzutnie HIMARS i czołgi Abrams. Powódź w Libii zniszczyła prawie 900 budynków. Rząd w Trypolisie ocenia straty po katastrofie, w której zginęło 11 300 osób. W sumie w Dernie uszkodzona lub zniszczona została 1/4 wszystkich budynków. Miejsce katastrofy nadal przeszukują ratownicy. Ponad 10 tysięcy osób uważa się za zaginione, a co najmniej 40 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy. Do 18 w Wieruszowie w województwie łódzkim odbywają się prawybory. Od lat wynik głosowania jest zbliżony do wyników z ogólnopolskich wyborów, a różnice mieszczą się zazwyczaj w granicach błędu statystycznego, mówi burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył.

No to jeszcze raz, trzecią stronę medalu, zaczynamy w iście mistrzowskich nastrojach, a mamy co świętować. Jak ojcowie sukcesu oczywiście. Tak. Złoci medaliści Mistrzostw Europy zasłużyli na odreagowanie tego długiego turnieju. Marcin Janusz już po meczu wiedział, co się święci. Bardzo długa noc i obawiam się, że nie jedna. Czekamy na naszych, już na tutaj aż wrócą do kraju. Z dumą mówimy, Polska mistrzem Europy w siatkówce po 14 latach. Nasi reprezentanci zdobyli Mistrzostwo Europy. Do tego, co ważne mam wrażenie, w rocznicę śmierci wspaniałego siatkarza Arkadiusza Gołasia. Piękna, wzruszająca wolta. Euforia w siatkówce, depresja w piłce nożnej. Fernando Santos zwolniony, a stanowisku selekcjonera kadry narodowej ma wakat. Mówi były bramkarz naszej kadry Arkadiusz Onyszko. Mamy taki dosyć duży bałagan, też i medialny, no bo jeden z drugim zawodnikiem wychodzą do prasy, wyrzucają jakieś brudy, które się dzieją wewnątrz drużyny. Tutaj trener Santos nad tym absolutnie nie panował. Nie panował, bo może mu za mało w PZP nie płacili. 5 milionów. Chyba bym się postarał. W programie Co dalej? Z mikrofonem wybraliśmy się na przepiękne i jak się okazuje górzyste Kaszuby, gdzie Czesław Lang zorganizował Orlęg Lang Team Race, wyścig szosowy dla amatorów. Ja jechałem za Przemkiem Niemcem, zawodowcem. Widziałem, że już miał w końcówce dosyć, czyli był bardzo ujechany, to nie mówiąc co czuli niezawodowcy. W programie porozmawiamy też z Agnieszką Skalniak-Sójką, siódmą zawodniczką świata w indywidualnej jeździe na czas, a pretekstem do rozmowy są zaczynające się w środę Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Pozostajemy na jednośladach w trzeciej stronie medalu, bowiem ruszymy z kopyta, aby skręcić w prawo, a faktycznie pojechać w lewo, oczywiście bez żadnych hamulców. To się wytnie, nie? Właśnie się wycięło. To reakcja trenera Sparty Wrocław Dariusza Śledzia, który co i róż dowiaduje się o kolejnych kontuzjach w jego drużynie. Sprawdzimy, co słychać w żużlowej ekstralidze. Dzisiaj startuje finał, ale wrócimy też do tematu feralnego plastronu Bartosza Zmarzlika, który przez pomyłkę ubrał się w nie to, co trzeba. Skutek dyskwalifikacja z Grand Prix Danii. A teraz najważniejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. Grand Prix Singapuru z kolei dla Carlosa Sainza z Ferrari. Na torze Marina Bay odbyła się 15. runda Mistrzostw Świata w Formule 1. Za Hiszpanem finiszowało dwóch Brytyjczyków, Lando Norris z McLarenem i Lewis Hamilton za kierownicą Mercedesa. Siedmiokrotny mistrz świata zdobył dodatkowy punkt za najlepszy czas jednego okrążenia. Liderem generalki Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing. Tym razem był dopiero piąty. Teraz F1 przenosi się do Japonii na legendarny tor Suzuka. Jesteśmy po pierwszym z zaplanowanych na dziś meczów w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Jagiellonia w Białymstoku wygrała z Radomiakiem Radom 3-2. Od 15 widzę w grę z Krakowią, więc to spotkanie już powoli dobiega końca. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. 60. minuta tego meczu i uwaga, RTS pod wodzą już nowego szkoleniowca prowadzi 1-0. Zaraz sprawdzimy, czy w Krakowi na środku obrony gra Kamil Grico. O 17.30 derby Poznania Warta zmierzy się z Lechem. O tej samej godzinie nasze siatkarki rozpoczną w Łodzi drugi mecz turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Po wczorajszej gładkiej wygranej ze Słowenkami dziś zagrają z Koreą Południową. O 19.15 startuje z kolei pierwszy finałowy mecz żużlowej PGE Ekstralidze. Broniący tytułu Motor Lublin pojedzie przed własną publicznością ze zdziesiątkowaną razami Spartą Wrocław. Więcej, tak jak zapowiadaliśmy na ten temat w naszej audycji. Teraz tenis. Barbora Krejcikowa wygrała turniej WTA 500 w San Diego w Kalifornii. W finale Czeszka, triumfatorka French Open z 2021 roku, pokonała Amerykankę Sofię Kenin 6-4, 2-6 i 6-4. A w kraju zakończył się Challenger ATP w Szczecinie. W meczu finałowym rozstawiony z numerem 5 Argentyńczyk Federico Coria pokonał Czecha Vita Kopsziwę 6-1 i 7-6. A propos sportowców z Argentyny, to ten najbardziej znany na całym świecie, Leo Messi, musiał przełknąć gorycz pierwszej porażki, od kiedy zadebiutował w lidze MLS w drużynie Inter Miami. Ekipa z Florydy przegrała tej nocy z Atlantą United 2-5. Szkopuł w tym, że Argentyńczyka zabrakło w składzie po tym, jak trener Gerardo Martino postanowił mu dać odpocząć. 36-latek jest przemęczony po intensywnych kilku tygodniach w klubie i w reprezentacji. Pewnie gdyby grał, wynik byłby w drugą stronę. Pewnie tak, a na Oceanie Zegrzyńskim zakończyła się Mazda Odyssey Warszawska Liga Żeglarska i tu mamy bardzo dobrą wiadomość. Załoga radiowej Trójki złożona z młodych żeglarzy Przemysława Machowskiego, Mateusza Mateusza Szwedy i Juliana Gleja. Wygrała ostatnią rundę, a także klasyfikację generalną WLŻ. Na drugim miejscu dziś Legia Sailing School z Tobiaszem Zajączkowskim za sterem, a na trzecim Star Telecom Racing z Waldemarem Sałatą. Najlepsze załogi uzyskały kwalifikacje do wielkiego finału Lig Regionalnych w Sztynorcie. Dobrze to powiedziałem? Tak, w Sztynorcie. Ty masz odpowiednią wiedzę, ponieważ to jest twoja działka. To ty stoisz za tą załogą radiowej trójki. Przepraszam, ty jesteś ich mentorem, tak? Mogę chyba zasugerować. Mogę chyba tak powiedzieć. No, myślę, że to jest fajny projekt, bo w polskim żeglarstwie brakuje, jest taka luka systemowa, bo przez kilka lat szkolenia młodych zawodników, którzy aspirują do żeglarstwa olimpijskiego, w pewnym momencie przy finansowaniu zostają tylko ci, którzy mają perspektywy wyjazdu na igrzyska, kadra narodowa. Pozostali zostają na lodzie, nie zawsze mają pieniądze na to, żeby będąc studentami bawić się w żeglarstwo. No a tutaj w takie regaty jak Mazda Odyssey, Warszawska Liga Żeglarska dają okazję, by postartować na fajnym poziomie, a przy okazji pozdobywać doświadczenia na trochę innych jachtach niż te olimpijskie. No i już wszystko wiemy, 20 minut po godzinie 16. Gramy i zajmujemy się oczywiście w pierwszej kolejności naszymi znakomitymi siatkarzami. Go! 24 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do dzwonienia do nas w każdej sportowej sprawie. 2 2 7 3. Może komentarze w kontekście oczywiście Fernando Santosa, no ale tu mam wrażenie, że w parze idzie trochę też taka pomyłka, jaką popełnił Bartek Zmarzlik wczoraj na Grand Prix Danii, że pomylił plastrony, w których miał się ubrać. Na jakieś tam obowiązki marketingowe wyskoczył w jednym, potem na wyścigi wziął taki, który nie miał logotypu federacji, no i się zaczęły problemy. Ale będą emocje w ostatnim Grand Prix sezonu w Toruniu, bo tylko 6 punktów straty ma Fredrik Lindgren po tym, jak wczoraj zajął drugie miejsce w Łodzi, więc może będzie ciekawiej. A państwu jakie pomyłki przychodzą oczywiście sportowe do głowy? Zapraszamy pod numerem 2 2 7 3. Michał Kowarski czeka na państwa telefony. Ale oczywiście także w sprawie naszych siatkarzy. Po wczorajszym sukcesie, drugim w historii dyscyplinie Mistrzostwie Europy naszych panów, zebraliśmy pomeczowe wypowiedzi naszych zawodników z tej kadry, ale jednego z tego, i to tego najważniejszego, z ekipy poprzednich triumfatorów z roku 2009. Na pierwszy ogień nomen omen atakujący obecnie reprezentacji Polski Łukasz Kaczmarek. Myślę, że ten mecz stał naprawdę na niesamowicie wysokim poziomie, ale jeśli mamy 4, to był nasz najlepszy mecz na tych mistrzostwach i właśnie o to chodzi, żeby najlepsze mecze rozgrywać w tak ważnym momencie, jaki to był dzisiaj, czyli wielki finał. Naprawdę piękna atmosfera, to jak tutaj, co się działo na tej hali, naprawdę niesamowite wspomnienia będą, ale to w jakim my stylu zagraliśmy, w jakim stylu wygraliśmy, naprawdę jestem niesamowicie szczęśliwy, że mogę być częścią tej niesamowitej drużyny. Bardzo długa noc i obawiam się, że nie jedna. Rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Janusz. Chociaż gdzieś tam dalej mamy w głowie, że gramy jeszcze kwalifikacje do igrzysk, ale co zrobiliśmy tutaj. To jak ten sezon wygląda, to jest coś niesamowitego. No i będziemy się cieszyć, bo ten mecz był niesamowity z naszej strony na niesamowitym poziomie. Zagrać tak przeciwko tak dobrej reprezentacji, to się zdarza bardzo rzadko jeszcze w tak ważnym meczu, a nam się to udało i oby jak najwięcej takich meczów. Żeby osiągnąć coś wielkiego, właśnie takich rzeczy trzeba dokonywać. Kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek. Trzeba to swój najlepszy mecz zagrać w tym najważniejszym momencie. Tym chłopakom się to udało, więc wielkie, wielkie gratulacje i szacunek dla nich. No to jest właśnie coś pięknego w naszej grupie i w naszej drużynie, że mimo to, że Włosi prowadzili 3-4 punktami w tym trzecim secie, to mamy taką jakość i mamy takie umiejętności, wszyscy zawodnicy mają, że potrafimy wychodzić z tego. I nie tylko siatkarsko, a przede wszystkim głową, bo myślę, że w takich meczach to głowa odgrywa dużo więcej niż umiejętności siatkarskie. Bezradność. We wczorajszym meczu czuli bezradność. Wiem, jak to jest właśnie, jak się gra u siebie. Były znakomity siatkarz, mistrz Europy z roku 2009, Piotr Gruszka. To fajnie, że kibice pomagają, ale też wiemy z drugiej strony, że ta presja w wyniku jest duża. To są młodzi ludzie, młoda drużyna, więc oni oczywiście wygrali mistrzostwo świata, wygrywają jakieś wielkie mecze też. Mają przyszłość jak najbardziej przed sobą, ale wczoraj ich sparaliżowało i może obecność prezydenta też, atmosfera. Ale tak to w sporcie jest. Olek Śliwka to wspominał. Fajnie się ucisza hale, jak się gra na wyjeździe i też to czułem. A można tylko uciszyć dobrą grą i wczoraj Polacy naprawdę zagrali koncertową. Wypowiedzi naszych siatkarzy. Mistrzów Europy zebrał Krzysztof Łoniewski. fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak żyję. Dwadzieścia osiem minut zostało do godziny 17:00, to trójka i trzecia strona medalu. Spoglądamy na to, co dzieje się na boisku Widzewa w Łodzi. Tam trwa mecz piłkarski PKO Ekstraklasy i Widzew prowadzi z Krakowem już 2-0, wyobraź sobie. A co z tym Glikiem? No nie ma go ani w podstawowym składzie, ani w tak zwanej podstawie, jak się mówi, ani na ławce rezerwowych. Trzeba będzie jeszcze poczekać na jego debiut w trykocie pasów. A my wrócimy do tematu siatkarskiego i muszę powiedzieć, tak spostrzegłem, że w tym roku w wielkich finałach rozgrywanych we Włoszech. Mamy szczęście do Włochów, bo przypomnę, że na Mistrzostwach Świata w Szermierce nasze szpadzistki, bijąc się właśnie o złoto z Włoszkami faworyzowanymi, wygrały i zdobyły Mistrzostwo Świata. Ładnie to sobie przypomniałeś. No, tak, się wie. Padło z głowy. A wczoraj reprezentanci Polski pokonali bez straty seta Włochów w meczu o Mistrzostwo Europy. No i mamy rozmowę z Pawłem Zatorskim, z którym rozmawiał Kuba Niziński. To był mecz kompletny? Na tę chwilę, tak od razu, na świeżo po meczu jest tyle emocji, że ciężko tak naprawdę spamiętać, czy to był mecz kompletny. Myślę, że na pewno bardziej kompletny w naszym wykonaniu niż Włochów. Stąd był właśnie w tym spotkaniu taki wynik. Zagraliśmy na pewno dużo spokojniej, pewniej, solidniej i to się przełożyło na trzysetowe zwycięstwo. Trzeci set, ten moment, jak oni uciekli na 4 punkty, to spokój zachowany, był konsekwencja i to spowodowało, że to też wygrany. Tak, to nas cechuje od jakiegoś czasu, że nie wpadamy w panikę. Nikola daje nam bardzo dużo pewności, robi zmiany, które coś wnoszą i każdy z zawodników tak naprawdę może w każdym momencie wejść na boisko i dać coś od siebie. Dzisiaj też tak było, bo jedna piłka skończona przez Kamila Semeniuka, jedno przyjęcie Tomka Fornala. Naprawdę każdy dorzuca od siebie jakiś mały element i dzięki temu mamy to piękne zwycięstwo. Dzisiaj ktoś mnie zapytał, co jest mocną stroną polskiej reprezentacji. Powiem szczerze, że nie umiałem na to odpowiedzieć pytanie. Na pewno mocną stroną i naszą przewagą nad innymi zespołami jest szeroki skład, umiejętność wykorzystywania go, nieosiadanie na laurach właśnie po WNL-u, gdzie na pewno było w Polsce dużo radości, my też się bardzo z tego cieszyliśmy, ale trener i sztab bardzo mocno nas sprowadzali na ziemię, żebyśmy mocno, mocno po niej stąpali i pracowali na kolejny sukces. Ważysz jakoś te sukcesy, bo tego się uzbierało już tyle, że nie wiem jak do tego podejść. Na pewno bardziej świadomie je teraz przeżywam. Z każdym kolejnym medalem dużo bardziej potrafię się z nich cieszyć. Myślę, że wszyscy widzą, że szeroki uśmiech nie tylko po zawieszeniu medalu na szyi, ale też w trakcie meczu, bo grać przy takiej hali no, możemy się czuć jak gwiazdy rocka tak naprawdę, słuchając hymnów, patrząc jaka jest otoczka w tej chwili na tych turniejach, jaka piękna oprawa spotkań, no naprawdę coś pięknego. Spełnienie dziecięcych marzeń i właśnie nie tylko medale, ale sama możliwość grania takich meczów. Jest jedno marzenie jeszcze do spełnienia. Tak, jest jedno marzenie. Najpierw, żeby to marzenie w ogóle mogło być w realizacji, to mamy za kilka dni tak naprawdę kwalifikacje olimpijskie w Chinach. Zbyt długo nie odpoczniemy, nie rozjedziemy się po sanatoriach czy wakacjach. Myślę, że znowu zostaniemy szybko sprowadzeni na ziemię na treningach i zagonieni do ciężkiej pracy. Dzisiaj sobota w Rzymie, to restauracje zajęte. Macie jakąś rezerwację zrobioną? Nie, nie planuję. planowaliśmy nic, nie robiliśmy żadnych rezerwacji, ani też nic nie musimy odwoływać. Skupialiśmy się jak zawsze na tym ostatnim meczu. Na pewno z przyjemnością poświętujemy i się pobawimy, bo jest co świętować, ale przed meczem myśleliśmy tylko o spotkaniu. No pewnie, że jest co świętować. Bardzo ciekawie powiedział Paweł Zatorski, że oni czują się jak gwiazdy rocka. Takie bardzo obrazowe porównanie. No, ale chyba trudno się dziwić, no bo kibice piłki siatkowej dają całą swoją miłość do tego sportu, przelewają to na sportowców, więc to jest chyba dobry. Z przyjemnością się ich słucha, to też rozmawialiśmy przed audycją, że naszych siatkarzy po prostu dobrze się słucha. Z Pawłem Zatorskim, którego również słucha się znakomicie, rozmawiał Kuba Niziński. Łączymy wątki żużlowe i piłkarskie i państwo w tej sprawie do nas dzwonią. Przypomina mi się kiedyś taka sytuacja na boisku. W Hercie Berlin grał Polak, Bartosz Karwan. I poderwał się z ławki rezerwowych, chciał wejść na boisko. a okazało się, że koszulkę zostawił w szatni. Chciał wejść w samym podkoszulku. Trener się zdenerwował, już go na to boisko nie spuścił. Kariery w Hercie nie zrobił. Wiesz co, Darek, dokładnie o tym samym sobie wczoraj pomyślałem wieczorem, gdy przeczytałem informację właśnie, że Bartosz Zmarzlik nie wystartuje w Wojens, bo pomylił plastrony i przypomniał mi się Bartek Karpan. Pamiętasz tę sytuację? Tak, oczywiście. No dość kuriozalna zresztą ta z wczoraj z Danii. Także zmieniamy temat? Właściwie nie, no bo to mówiłeś, że łączymy o pomyłkach rozmawiamy. Tak. Polscy piłkarze wciąż nie wiedzą, kto poprowadzi ich w kolejnych meczach eliminacji Mistrzostw Europy. Kilka dni temu zwolniony został Fernando Santos. Polski Związek Piłki Nożnej lada moment ma ogłosić nazwisko nowego selekcjonera biało-czerwonych. Kto nim będzie i co musi zmienić, o tym Mateusz Warianka. Za kadencji Jerzego Brzęczka były wyniki, nie było stylu. Po przyjściu Paulo Souzy był styl, ale brakowało wyników. Do tego Portugalczyk porzucił kadrę i przeniósł się do Brazylii. Czesław Michniewicz zapewniał wyniki, nie zapewniał stylu. Do tego dochodziła afera premiowa. Zatrudnienie Fernando Santosa miało dać naszej kadrze spokój, wyniki i dobry styl. Nic z tego nie udało się osiągnąć. Tak źle polska reprezentacja nie wyglądała już od wielu lat. Do tego Portugalczyk nie spełnił żadnej z obietnic. Nie mieszkał w kraju, nie jeździł na mecze ekstraklasy, nie odkrył ani jednego piłkarza dla kadry. A do tego, jak się okazało, średnio przykładał się do swoich codziennych obowiązków. PZPN po kolejnej kompromitującej porażce 0-2 z Albanią zdecydował, że Portugalczyk nie poprowadzi więcej biało-czerwonych. To była jedyna słuszna decyzja, mówi były reprezentant Polski Andrzej Niedzielan. Wiadomo, że wyniki budują atmosferę, natomiast problem polega na tym, że Fernando Santos, wiemy doskonale, że mówi po portugalsku i w żadnym innym języku. Jeżeli mówimy o tym tak zwanym coachingu, bo trener ma być coachem, komunikacja musi być na najwyższym poziomie. Musi być zrozumienie. Tego zrozumienia nie było. Zdanie byłego napastnika podziela były bramkarz, dwukrotny reprezentant kraju Arkadiusz Onyszko. Przede wszystkim trener reprezentacji powinien być duży szacunek wśród zawodników. To musi być trener, który przede wszystkim łączy, który zna specyfikę drużyny piłkarskiej. Mamy taki dosyć duży bałagan też i medialny, no bo jeden z drugim zawodników wychodzą do prasy, wyrzucają jakieś brudy, które się dzieją wewnątrz drużyny. Tutaj trener Santos nad tym absolutnie nie panował. Dlatego też te zwolnienie, między innymi oczywiście wyników nie było. Eliminację i awans na Mistrzostwa Europy będzie próbował ratować kolejny selekcjoner. Już czwarty za kadencji prezesa Cezarego Kuleszy. Czasu na zmianę wyników, stylu i atmosfery nie będzie wiele, bo za blisko miesiąc Polaków czekają kolejne mecze w eliminacjach Euro. Nazwisko nowego selekcjonera poznamy prawdopodobnie w środę, mówi sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski. Realny termin, kiedy te prace i te poszukiwania mogą się zakończyć, to przyszły tydzień, w przyszłym tygodniu, 20 września, będzie obradował Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na pewno w aktualnej sytuacji poszukiwanie nowego selekcjonera i wybór nowego selekcjonera to priorytet. Kto powinien zastąpić Santosza? Co do jednego, wszyscy eksperci są zgodni. Nowym selekcjonerem powinien być Polak. Tylko polski trener w tej sytuacji, w jakiej jest nasza reprezentacja, może osiągnąć sukces. Cudzoziemiec sobie z tym nie poradzi. Mówił były selekcjoner biało-czerwonych Jerzy Engel. Swojego kandydata ma były piłkarz kadry i włoskich klubów Piotr Czachowski. Niech to bierze papszą, niech wyrazi zgodę i niech to weźmie w końcu Polak, który wie, co w trawie piszczy. Już wiemy, że Kulesza spotkał się ze wszystkimi kandydatami. Teraz czas na podjęcie decyzji. Pracy z kadrą odmówił Maciej Skorża, który prowadzi japońską Urawa Red Diamonds i przygotowuje się do Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Najbliżej objęcia posady są Michał Probierz, selekcjoner kadry U21 i Marek Papszun, który jest bez pracy po odejściu z Rakowa Częstochowa. Wraca też kandydatura Jana Urbana, trenera Górnika Zabrze, ale ta opcja wydaje się najmniej prawdopodobna. A na kogo pan stawia? Chodzi o selekcjonera? Tak. No chyba, no nie wiem. Nie stawiam. Dziękuję, a ja uważam, że będzie nim Marek Papszun. Numer telefonu to na 12273. Bardzo się cieszę, że siatkarze tak pięknie zagrali w Mistrzostwach Europy, ale tak, co do pomyłek, to wczorajsza pomyłka z meczu Piasta Gliwice z Legią Warszawa. Pomyłka pana sędziego. Mam takie wrażenie, że ta praca sędziego jest bardzo trudna, szczególnie jeśli nie ma VAR-u. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostro nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na matce. za coś stopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. A kiedy z ust wylewa się do kamery potok pustych słów, ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja, czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał moje wszedł. Czy to ja, a czy ktoś inny? Czy to ja? Nie popsuł świat, skundlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Ja, a czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciał moje wszedł. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy to totalny śmieć? A w głowie mieszkamy jak nielegalny. Na trójkowym zegarze. Tu trzecia strona medalu. Telefon do nas niezmienny 20-27 trójek. Kiedy obejrzałem wczorajszy mecz, to uwierzyłem, że łączy nas piłka. Ale nie ta nożna, tylko ta ręczna. No nasi siatkarze, majstersztyk, mistrzami Europy. Świętowaliśmy, panie redaktorze, zwycięstwo do trzeciej godziny nad ranem przy ognisku nad Narwią. W bardzo miłym i sympatycznym towarzystwie. Mamy nadzieję, że nikt nie wpadł do rzeki. Tak, piłka oczywiście siatkowa, choć nią się gra głównie rękami, prawda? No, drodzy państwo, a ja byłem w Bytowie, gdzie odbyła się trzecia runda takiej triady wyścigowej, jeśli chodzi o kolarstwo szosowe, Orlen Lang Team Race, no i porozmawiałem między innymi z Czesławem Langiem. Bytów, no tak się przełamali troszeczkę zawodnicy do tego, bo organizując wcześniej to było tam 400 uczestników, kolarze i ci pasjonaci, którzy jeżdżą na rowerach, głównie szukają gór i myślą, a tam na Kaszubach to pojedziemy, może płasko będzie, może nie będzie ciekawie. Marcin Dzięczkowski i przyjechałem z Poznania, malowniczo położony między wioskami, polami, no i teren pagórkowaty, także każdy miał coś dla siebie, trochę płaskiego, no i takie mikroetapy górskie. Dotarło do nich, że tutaj ściganie się na Kaszubach jest również piękne, ponieważ można się pościgać na wietrze, tutaj od startu był silny boczny wiatr, te hopki wcale nie są łatwe, bo nawet ja jechałem za Przemkiem Niemcem, zawodowcem. Widziałem, że już miał w końcówce dosyć, czyli był bardzo ujechany, to nie mówiąc co czuli tacy niezawodowcy. Czyli na pewno bardzo wymagająca trasa i też bardzo pięknie, ponieważ trasa prowadzi głównie wśród lasów, jezior, też nie ma tak dużo infrastruktury, czyli można fajnie to zabezpieczyć, przygotować i naprawdę jest to duża zabawa, duża frajda, szczególnie pogoda dzisiaj jeszcze dopisała. Cieszę się bardzo, że ten finał, wielki finał, bo zaczęliśmy w Arłamowie poprzez Karpacz i kończymy w Bytowie, miał tak dużą frekwencję i tak duże zainteresowanie. Mieliśmy do czynienia z chyba szeroko przyjętą nazwą, Szwajcarią Kaszubską, absolutnie. Na dystansie 40 km mieliśmy około 400 metrów przewyższeń. To jakby liczby tutaj mówią same za siebie. Trasa nie była najłatwiejsza. Peleton bardzo mocno rwał. Udało się nawet utworzyć ucieczkę. Troszeczkę wiało jednak. To nie za bardzo sprzyja, ale rzeczywiście aura, taka już końcówka lata, słońce, naprawdę wymarzony weekend. Krysia Wirkus, mieszkam tutaj obecnie w Bytowie. Na pewno poszło mi lepiej niż miałam czasowo na treningach, ale dużą moc daje też to, że się człowiek trzyma grupy. Jedzie się w tak zwanym kapturze, czyli jak się jedzie za kimś, to jest się wolnym od tego wiatru, bo ta osoba, która jedzie, rozcina ten wiatr. Adrenalina, to wyzwala więcej energii, jak ludzie klaskają na trasie, wychodzą przed swoje domy, dzieciaki machają, też dopingują nas. To jest zupełnie inaczej niż samemu, gdy człowiek gdzieś tam jedzie. Pierwsza w klasyfikacji Open w Bytowie, Kamila Wójcikiewicz. Na trasie jednak był duży wysiłek od początku, narzuciłam sobie mocne tempo, bo wiedziałam, że rywalki będą mocne, 104 km, jednak trasa ciężka, bardzo mocny boczny rantowy wiatr w pierwszej części wyścigu, w drugiej części też dużo podjazdów, hop, natomiast cały czas mocne tempo, bo wyścig, charakterystyka, czas netto, więc nie można ani chwili odpocząć, trzeba cały czas jechać mocno, jeśli się chce walczyć o zwycięstwo. Jakub Ruciński. Tacy czołowi zawodnicy się znają, także wiedzieliśmy więcej, kto ma z kim walczyć. Byłem bardzo dobrze przygotowany do tego wyścigu i od początku realizowałem taktykę, którą sobie obrałem. Bardzo wcześnie zaatakowałem, bo już na 5. czy 6. kilometrze i tak przez cały czas uciekałem, przez cały dzień, aż do samego końca. Bardzo dobrze znam te tereny, bo sam mieszkam w Sopocie. Tutaj w Bytowie tą trasę 2 tygodnie temu objechałem, także znałem tą trasę, wiedziałem, że jest dosyć wymagająca. Dużo takich krótkich, stromych podjazdów. I ten wiatr rzeczywiście też wpłynął bardzo na rywalizację. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej 3 wyścigów Orlen Lang Team Race w Arłamowie, Bytowie i Memoriału Szurkowskiego w ramach Tour de Polonia Amatorów w Karpaczu. Sonia Cięciel i Adam Adamkiewicz. Najtrudniejszy był w Karpaczu, najcięższy, najbardziej wymagający. Akurat tak trafiło, że nie miałam zbyt dobrego dnia. Może też dlatego był najcięższy. W Arłamowie bardzo lubię trasę, także myślę, że ten najcięższy był w Karpaczu. Dzisiaj mi się jechało bardzo fajnie. Musiałam przyjechać przed moją koleżanką Dianą, żeby wygrać całą klasyfikację generalną. Starałam się bardzo, przyjechałyśmy we dwie na finisz. Ja tym razem okazałam się lepsza, ale to i tak nic nie zmienia za bardzo, bo dziewczyny są bardzo mocne, jest bardzo wyrównany poziom. Myślę, że każda z edycji była ciężka. Może Arłamów i Karpacz to trasa, gdzie mamy dłuższe podjazdy, tutaj jednak podjazdy były dużo krótsze, ale też mocniej wiało wiatr, więc każdemu zawodnikowi pasuje co innego. Jak dla mnie najcięższą edycją był Karpacz. Tak jechałem dzisiaj wzdłuż tego peletonu, widziałem tylu znajomych i byłych kolarzy i tylu takich ludzi, których znam z wszystkich wyścigów. Jest to naprawdę wielka taka rodzina kolarska i cieszę się bardzo, że my Polacy też nie tylko siedzimy i oglądamy, jak ktoś tam, prawda, jedzie na rowerze, tylko sami wsiadamy na te rowery, też próbujemy, też jedzimy i też kibicujemy i myślę, że to jest najlepszy kierunek, jaki można wybrać. A na liście startowej w Bytowie na Orlen Lang Team Race ponad 800 kolarzy. Robi to naprawdę ogromne wrażenie. Absolutnie imponująca liczba kolarzy amatorów. Jeżeli chodzi o piłkarzy zawodowców w PKO Ekstraklasie, to Jagiellonia Białystok 3-2 pokonała Radomiaka Radom. Przed chwilą wybrzmiał ostatni gwizdek sędziego Przelej Piłsudskiego w Łodzi. Widzew pokonał Krakowie 2-0. O 17.30 mecz Warty Poznań z Lechem Poznań, czyli wielkie derby Poznania na zapleczu PKO Ekstraklasy. Fortuna pierwszej lidze, GKS Tychy 2-0 wygrał z Motorem Lublin, a Brookbet Termalika Nieciecza do przerwy przegrywa z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-2. 5 minut do godziny 17. My wrócimy z trzecią stroną medalu chwilę po właśnie 17.